بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاء لصدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وذهاب أحزاننا، وكفارة لسيئاتنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii atuelezea haya tutakayoyafuata. Aya ambayo ndio sababu kwa wasioelewa Uislamu kuichukua ni kama silaha ya kuwagogota Waislamu, bal na Uislamu kwa sifa ambazo si mzuri, ni mbaya kuambiwa kwamba Waislamu, dini ya Uislamu, Qur'ani yawasongeza watu wawe ni magaidi, irhabe, neno ambalo limesambaa kila mahala, neno ambalo wengi waogopa hata kulitimka. Kila mmoja akisikia neno irhab hufikiri kwamba sio katuhumiwa, kwamba mimi ni mmoja katika hao nikapekwa Guantanamo ama mahala pengine. Lakini wanavyosema si walivyo kwenye Uislamu, kwenye mafundisho ya Kiislamu, wala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hata kwa Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, watayarishieni kila aina ya nguvu ambayo mwaweza, wa min ribatil khayl, mafarasi, turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum, ili muatishe maadui ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui yenu. Wa akharina la ta'lamunahu, na wengine ambao hamuwajui kina nani, Allahu ya'lamuhum, Mwenyezi Mungu ndiye anayewajua. Katika aya tushike vifungu hivi, ambapo ndipo mahala kumekuwa tisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, waandalieni, watarishieni nguvu mnazoziweza, nguvu za aina yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwasomea masahaba aya hii alisimama akawafasiria, tena alikariri mara tatu, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha umuhimu wa hali ya juu, umuhimu mkubwa ulioko kwenye neno min quwwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifasiri akisema, ala alquwwa arrami, ala alquwwa arramyu, ala alquwwa arramyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifasiri nguvu zilizotajwa kwenye aya akasema, ala alquwwa arramyu, nguvu ni kuatilia, nguvu ni kuatilia, nguvu ni kuatilia. Bila shaka kuatilia kwenyewe wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuatilia kwa vitu za kuatilia zilipokuwa kwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni mishale, ikiwa ilikuwa ikitumikwa mawe, ikiwa ilikuwa ikitumika ya aina yoyote. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala alquwwa arramyu, mpaka wakati wa vita vya Badri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kutumia utaratibu wa kuatilia kisampuli fulani ambao walifika kwenye malengo, si kwa njia za kibiniadamu ambazo zajulikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati uko mbele ya jeshi la maadui akatukua ukawe aina fulani mkononi mwake, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akausukuma na Mwenyezi Mungu akaufikisha kwa wale ambao amewalenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja akawa hawezi kufungua macho kutizama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuhadithia kwenye Qur'ani akimtajia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama neema kubwa alompatia alipomwambia, wa mara maita idh ramaita walakin Allah rama, wa mara maita idh ramaita, hukuachilia wakati ulipoachilia, walakin Allah rama, lakini Mwenyezi Mungu aliachilia, kana kwamba Mwenyezi Mungu amwambia kwamba wewe Muhammad siwe uliofikisha mawe fulani uliyosukuma mpaka kwa wale uliowakusudia, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliofikisha na mawe yale aliyosukuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalokuwa ni kidogo yaliweza kumuingia kila mmoja, kwa sababu ikiwa ni mawe kwenye kiganja cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayawezi yakawa ni mawe kidogo, ni mawe mengi, ilikuwa ni kidogo. Sasa ukisawirisha kwanza mawe aloyasukuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Badri, angalia, linganisha na wakati wa sasa, ambao wakati wa sasa sijui kwa Kiswahili ni aiteje. Waarabu sema huita al-qanabil al-inshitariya, mabomu ya aina fulani ambao laweza likatoka ni moja kabla halijafika kwenye lengo, likaenda likagawanyika, likigawanyika likamaliza mtu zaidi ya mmoja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kiganja chake ukawe wake aloshika ilikuwa ni kama huyu ambao leo kwa istilahi ya kivita ya leo hitwa al-qanabil al-ijtariya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayafikisha, akawafikishia wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusudia. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, na Mtume akaeleza kwamba al-quwwa ar-ramy, akasema ar-ramy turhiwa wa min ribat al-khayl, kana kwamba aya yetuweka mbele ya makombora yalobebwa kwenye vifaa vya aina fulani, kwa sababu wa a'iddu lahum masafatun min quwwa. Tunaposema al-quwwa ar-ramy wa min ribat al-khayl, na mafarasi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuambia wa min khayl, atuambia wa min ribat al-khayl, ina maana kuna mlolongo wa mafarasi walobeba wenye kupigia kwenda kupigana vita. Haina maana kwamba mfarasi wameachiliwa waende, ni mafarasi wamebeba wapiganaji, na hapa wamenkuwa wamen ribati lkhail. Leo hakuna ribati lkhail. Leo vilivyoko vifaru zilizoko ni manuari mabaharini, zilioko ni ndege angani. Waislamu waliwachana na mafundisho ya Qur'ani, waliwachana na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipoambiwa na Qur'ani wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafasiri al-quwwa ar-ramyu, wakenda wakajishusisha na mambo mengine. Waislamu waliwachana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alipowaambia Waislamu wa miribati al-khayl, leo hakuna ngamia wa kuendea vita, hakuna farasi wa kuendea vita, lakini ribatu al-khayl ni mudarraat, dababat harbiya, vifaru wa kivita. Leo Waislamu hawako nazo. Lengo nini? Turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum, mwende kwa mukawatishe maadui ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui wenu. Ina maana mpaka taifa liweze kuwa ni tisho kwa adui yake, liweze kuwa ni tisho kwa yoyote ambaye akili zake zampambia kwenda kulivamia taifa kama lile, lazima liwe lina sifa za kiaina fulani, liwe lina nguvu, lina ala ya kuweza kwenda kupigania tofauti tofauti, ndipo taifa lile litaheshimiwa. Waislamu waliwachana na waliwaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakashinda kuyatimiza waloelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhalla almuslimun, waislamu wakadhalilika. Wala katika aya si kama wanavyosema, wanavyosema kwamba Uislamu ni dini ya kuchumia nguvu, watumilia wengine nguvu, watumilia wengine power. Haya hayako kwenye aya. Kwenye aya Mwenyezi Mungu atuambia turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hapa katika turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ndipo watu walipokwenda wakafahamu makosa, ikawa ni wafasiriwe waislamu walipo kwamba almuslimuna irhabiyun, waislamu ni magaidi. Dini ya Kiislamu dini ya kikaidi. Qur'an yafumisha watu kufanya ugaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni gaidi? Mtume hakuwa gaidi. Qur'an haikufundisha ugaidi. Uislamu hauna mafundisho ya ugaidi kabisa. Lakini yote ni kwa sababu ya kushindwa kuelewa na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za tupeleka wapi au za tueleza nini. Uislamu Mwenyezi Mungu alioleta Uislamu akampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba zake mafundisho ya Uislamu, akawapa na matamarisho na matayarisho. Uislamu ulikuja na mafundisho kumfundisha mwanadamu vipi wewe utaishi, uhusiano gani ambao wafaa upatikane baina yako wewe na Mola wako, wewe na jamii, wewe na nafsi yako. Lipi ambalo afamu Islamu hapa ulimwenguni ulihakikishe? Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Na ikiwa mtu amekwenda kombo, mmoja akankosea mwingine, mmoja akaikosea jamii, je, Uislamu wafaa uwe na msimamo gani kulingana na yule alokwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mkosa kuhukumiwa kulingana na ukosa wake na kosa lake huwa bado halijakuwa ni kosa. Lakini mtu siku zote kwenda kinyume akalifanyia uadui lile ambalo yeye halijui, mtu kutokijua kitu huweza akakipiga vita kitu kama kile. Hii ni tabia ya mwanadamu. Naweza mimi ikawa natoka sehemu za mkoa wa Pwani kwa mfano, nikaenda sehemu za bara, nikawakuta watu wa bara wenyewe wana mazoea ya kutumia vyakula fulani mimi ambao sizijui. Kuna uwezekano mimi nikawa niko kwenye mbele ya meza na chakula kile tiko, lakini mimi saa ingine nikachukizwa na sura yake kwa kuwa sikuzoea kutumia. Pale sema, ah, kina fulani bwana hula chakula kadhaa kadhaa. Ah, mimi nikikuona nilianza kukisinya, sijui kukichukia. Aweza mtu akawa ni hivyo. Wewe umeiona picha na sura ya kile kitu kakitukia, hukutukua kipande ukaonja ukajua je kweli ni tamu au si tamu. Waweza ukasema hebu njaribu, sio kwamba wataka kula, hebu ngoja njaribu. Ukajaribu kipande kimoja, wallahi nilikuwa nimekidharau, kumbe tamu sana, anrosha hichi mimi nitakula hichi. Umebadilika baada kukionja kujua utamu wake. Na katika kila kitu mtu aweza kukichukia kitu akakifanyia uadui kitu, kwa sababu bado hayakijaribu kile kitu, akakikuta kwamba kina utamu wa aina gani, kina harufu wa aina gani, wewe umeangalia sura zake tu. Hii ni jambo la kaida. Sasa baso ujua Uislamu ni wapesi wao wenyewe kuwa na chuki na Uislamu. Watu wa aina hii ni upesi sana kupawa kasumba mbaya na wasokuwa Waislamu, ambao kimsingi wao wenyewe wana chuki na Uislamu, kwa kuambia Uislamu bwana ni kadha kadha, Uislamu ni kadha kadha, Uislamu ni ubaya kisampuli kadha, Uislamu ni ubaya kisampuli kadha. Usieleze mahasini ya Uislamu hata moja, mazuri ya Uislamu usiambiwe, ukaelezwa mabaya tu, na mabaya tena ambao ni ya kusingizia, sio mabaya ya uhakika. Na wewe ukaondoka na vitu kwamba Uislamu bwana ni gani, bwana Uislamu kadha, Uislamu kadha. Hii ndio tabia ya watu. Wewe ambao hawautaki Uislamu, wakisambaza hizi fikra kwa wasokuwa Waislamu, ili wale wasokuwa Waislamu waweze kuwa na chuki ya Uislamu, usiweze kupokeleka Uislamu, na wengi ambao wataka kushikilia Uislamu. Ndipo tukayasikia haya tunayoyasikia kwa watu ambao waweza kuambiwa kwamba nimeelewa, na wasokuwa waelewa wakashikilia kwamba Uislamu unayo mambo hayo, na Uislamu ni madhulumu, Uislamu ni bari'un bi kulli an kulli ma yulsaqu bihi. Umedhulumiwa Uislamu kwa kila dosari ambao hupawa Uislamu. Mbinu hizi au sifa hizi mbaya kuhusu Uislamu zimesambaza kwa mbinu tofauti tofauti kupitia vyombo vya habari, ma radio, ma TV, magazeti, kuandikwa vitabu, ma internet na vitu kadha wa kadha. Kwa upande wa watu ambao wana siasa, kwa watu ambao wana vyeo vya kidini, lengo ni kama kujenga ukuta baina ya watu ambao waweza kuzifikia nuru za Uislamu wasiweze kuelekea huko. Ndipo pale tunaposikia basi kwamba Waislamu ni magaidi, wakishikilia kwanza aya hii ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna. Kashika hapa turhibuna. Namba turhibuna irhab. Irhab nani? Gaidi. Aya hii yatoka wapi? Ni Qur'ani. Basi ina maana ya kwamba Waislamu ni magaidi, kwa sababu aya yasema turhibuna bi adu Allah. Mwenyezi Mungu vile vile atuambia wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun. Haina maana irhab kuwa maana yake ni watu kutumiliana nguvu wengine. Haina maana irhab iliyoko kwenye aya kuwa maana yake ni ulipuaji wa mabomu ambao hivi sasa umesambaa kila mahala. Sio maana turhibuna bihi adhu Allah. lakini anayekichukia kitu huwa hutafuta mbinu ya kwenda kukikosoa kile kitu. Kwa hivyo aya ya kwanza wanaishikilia ni wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Aya ya pili, dalili ya pili wanaishikilia ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alipotuambia nusirtu birru'bi masirata shahr u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepawa matano ambao hakupawa yoyote mwingine kabla yangu mimi. Katika matano aliyoyataja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba nusirtu birru'bi masirata shahr, nimenusuriwa kwa uoga, kwa watu kuniogopa, masira tashahari, kwa mwendo wa mwezi. Umbali wa mwezi, adui huwa akiwaogopa Waislamu. Mungu amrahamu Muhammad Iqbal, ambaye alikuwa ni Mpanjabi, aloweza kuifasiri hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mashairi kwa uzuri sana, aliposema kunna jibala fil jibali wala rubbama sirna ala mawji al bihari bihara bima abdi li franji kana adhanuna qabla al kataib taftahu al amsara kunna nara al asnama min dhahabin فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لم تنسى افريقيا ولا صحراؤنا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. اقبال السماء كنا جبالا في الجبال ايلزيا نمنا وليوكوا واسلام huko nyuma sio islam wa leo. Nasema kuna jibala fil jibali, tulikuwa sisi ni majabali kwenye majabali. Kuna jibala fil jibali wala rubbama sirna ala mawji al bihari bihara, pengine tukiingia baharini tukipambana na mavimbi na sisi pia hubadilika tukawa ni mavimbi, itakuwa sasa ni vimbi kupambana na vimbi, kimbunga kwa kimbunga, jibali kwa jibali. Akwambia bimaabid alifranji, kwenye makanisa ya Faransa, kana adhanuna, ilikuwa adhani yetu, kabla alkataib, kabla majeshi hayafika, taftahu alamsara, watu wakifungua milango basi ingieni, tunaja vitu. Kuna nara lasnama min dhahabin, tulikuwa tukiaona masanamu ya dhahabu. Fanahdimuha, tukiabomoa masanamu, wanahdimu fauka hal kufara, tukiwaua na masanamu na makafiri jula masanamu yao. Wakaana dhilla saifi dhillu hadika sahraa tumbitu hawlana azhara. Wakaana dhilla saifi, kana kwamba kivuli cha upanga ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, innal jannata tahta dhilal as-suyuf, pepo iko chini ya uvuli wa vivuli za panga. Muhammad Iqbal atambia wa kaanna dhilla as-saif, kana kwamba kivuli cha upanga, dhillu hadika ni kivuli cha bustani. Ina maana ya kwamba hakuna waislamu walokuwa ni waoga. Wakaana dhilla sifi dhillu hadiqati khadara, bustani ambalo majani yake ya rangi ya grini, tumbitu haulana alazhara, yajitolea maua ya miasmini na mawardi, ndipo tulipo tukiingia vita. la tansa Afrika wala sahrauha, Afrika haitosahau, wala sahrauha, wala makawande ya Afrika, sajadati na sijida zetu, wal ardhu taqdhifu nara, na ardhi ikichoma kwa sababu ya moto. Ikbali hapa atuweka mahala wazi ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, nusirtu birru'bi masirata shahr. Aya ya Qur'ani yatuambia, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Haina maana kwamba turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ni irhabi au ni watu kutumiliwa nguvu. Na lau kama lilosemwa na Mwenyezi Mungu kwamba wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, lau kama maana haya yaliyoko kwenye aya vile maana yalivyo, ndiyo maana ya izhab, ndiyo maana ya ugaidi, ingekuwa ulimwenguni hakuna dola hata moja ambao haina sifa ya ugaidi. Ikiwa maana ya ugaidi na maana ya irhab ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia nusirtu birru'bi masirata shahr, basi hakuna katika nchi kubwa ulimwenguni leo nchi hata mmoja ambao sio ugaidi. Wewe leo ulimwenguni unapoishi, waishi na wengine, waishi na tamaa ambazo ngine ni tamaa mzuri, ngine ni tamaa mbaya, ndio tunavyoishi hapo ulimwenguni. Kila mmoja aweza kuvamia wengine. Unapotembea kwenye majumba ya watu ambao wanaojiweza, waweza kukuta nyumba kumeandikwa kwenye mlango jibwa kali, pengine hata mbwa hakuna pale, lakini amekuandikia jibwa kali. Na wewe uko jibwa kali au hako, lakini kuweko jibwa kali la maanisha nini? Usichokoze kuingia, usende kuingia, kwa sababu pale kuna jibwa kali. Ukiingia mara moja aweza akakumaliza. Kitu fidhuli, ushari kwa mtu yoyote si sifa mzuri. Lakini je, familia moja au nyumba, kwenye nyumba ile akaweko kijana fidhuli, kijana mshari, lao kutatokea jambo la kukosolewa, la kukosewa familia yake, temu ile ile aweza akatukua silaha akaenda akapigana, akaenda akapigana na huyo alokuja kuitokoza nyumba, nyumba hiyo itachokoza na nani? Ha? Na ni mtu ila kala faal, akisema hutimiza, asoijua akitaka kuikosea familia ile, kwamba yeye wacha kuchokoza hapo, utakuja pambana na nyuki hapo, wajua mkoa kina fulani wewe hujui. Basi umejua kwa kuwa ni mshari, yuko mshari pale ambaye ni khabithi kukushinda wewe, ukifanya mchezo wako mtego utakunasa, ukaondoka wewe, hutaki kuchokoza nyumba ile. Pengine huo unaomwogopa hata hako malindikamwe huko zake Nairobi, lakini waogopa nikija ataambiwa. Je, sasa ule mshari aliyoko Nairobi mwingine ambao wewe waogopa umewata kuichokoza nyumba hii kwa sababu ya yule akija atapewa ripoti. Ana nguvu gani alizotumia yule? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. A'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Wafanyieni matayarisho mnayoyaweza ya nguvu, ambazo nguvu zenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafasiri al-quwwa ar-ramyu wa min ribat al-khayl mafarasi turhibuna bihi aduwallah, mantisha adui wa Mwenyezi Mungu. Wa aduwakum nadhir wa akharina lam ta'lamu Allahu ya'lam. Na wengine leo kila nchi huweka polisi, kila nchi huunda jeshi. Polisi ikiwa watahifadhi usalama ndani ya miji, na jeshi na yeye atahifadhi mpaka, asitoke jirani ya Kenya kutaka kuja kushambulia Kenya, na akija kushambulia Kenya basi atapambana na jeshi la Kenya. Jeshi hili kila nchi hujaribu kuliunda na kulitafutia silaha, ambazo silaha zile ni za kutisha, kwa sababu ya kukemea uchokozi usije ukapatikana. Je, nchi ile iliyoweka silaha na majeshi mpakani isiweze kuchokozwa, tunaweza kusema nchi ile ni nchi ya irabi? Tunaweza kusema magaidi? Au atakuwa salama wa nchi yake? Leo ulimwenguni nchi ambazo za tisha ni nchi ambazo zina majeshi makubwa yenye mafundisho kamili, yenye teknolojia fulani, zenye silaha za aina fulani. Watu wazogopa nchi zile, hata kama nchi ile haijaanza kuja kuwapiga. Ni nchi gani ulimwenguni ambayo inaogopa Amerika? Hakuna nchi ambayo inaogopa Amerika. Watu wote waogopa Amerika. Na Mwamerika anaogopa nchi nyingine. Na hata kimwirani hawezi sala fulani. Ni uoga. Ataki mkorea awe na silaha fulani, ni muoga kwamba lau atapata chanzi huyu awe na silaha za aina fulani, aweza akafanya kadhaa akafanya kadhaa akafanya kadhaa. Ni uoga. Ikiwa ni uoga unaogopa vile, basi msiachukue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukayafahamu kivingine, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nusirtu birru'bi masirata shahr. Nusirtu birru'bi masirata shahr, kwa muda wa mwezi nimenusuriwa kwa hofu. Sisi tuzogopa nchi nyingine ni hofu. Hakuna power ambazo ametumiliwa mwingine, hakuna nguvu ambazo ametumiliwa mwingine. Kwa hiyo aya ya Qur'ani iko wazi, hadithi ya mwanamtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanavyofasiri kivingine. Sababu nini? Sababu ni kama ile iliyotolewa na shair. Shair fulani alimsikia mtu mwingine kumkosoa msemaji fulani, ba hana mashairi ule, hana mpango, hana maneno. Yule bwana akamwambia wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min dhaka alfahmu saqim. Kam min aibin qawlan sahihan. Ni wangapi ambao huwakosoa maneno ya sawa sawa na maneno hayana makosa, lakini makosa ni kwamba yeye ni mgonjwa, mdomo wake kinyomaji wasikie uchungu, na mwenye barzanji, barzanji mwenye burda albaraa, hii mnaoita burudai asema kad tunkiru lainu law ashamsi min ramadi wayunkiru lfamu taama lmai min saqami. Hii ndo kaida kad tunkiru lain, huenda jito likachukiwa, law ashamsi na mwanga wa jua, min ramadin, kwa sababu kuwa limewalika haliwezi kukabiliana na miangaza, likachukia. Kuna kasoro katika mwanga, mwangaza una kasoro, kasoro iko kwenye jito lako. Wayunkiru lfamu, huenda na mdomo nao ukachukiwa, taama lma, utamu wa maji, min saqami, kwa sababu ya ugonjwa. Si kwamba maji ni uchungu, maji yako katika hali yake ya kawaida, lakini wewe mwenyewe ni mgonjwa. Nasema astag bana, siapendi bana, nasikia uchungu. Ni wewe mgonjwa, aenda kajitibu wewe, mustafute, musiwe na haja ya kwenda kuyatibu maji mpaka maji asikiwe ni mazuri. Enda kantibu yule mgonjwa. Ni wanawake wangapi wakiwa wajawazito kuweza kutapika kwa sababu kusikia harufu mafuta mazuri? Akenda mwanamke akachukia biriani, lakini akavaa kiliona simalawisha au makaa, atakwenda kuabugia kama chakula ambacho ni kizuri. Ni tabia imebadilika, ni mpaka ile mimba yake ajifungue au afikirie muda fulani arudi kwenye hali ya kaida. Usiseme kwamba biriani ya leo tutakuongezea kitunguu zaidi upate kusikia tamu. Ni vile vile ni umito huyo. Basi na hawa wanaomba mito, ni wagonjwa wa malaria. Ndipo ikawa huyaona yale ambayo yana usawa kwenye Qur'ani kwamba yana makosa, ima kwa kutoyajua yalenga wapi, au kwa sababu ya kwamba wanatuki wao na Uislamu. Uislamu una malengo makubwa ya kuweza kumtukua mwanadamu kwenda kumfikisha kwenye sahada ya siku zote hapa ulimwenguni, mwanadamu aina yote. Uislamu una malengo ya kumtukua, kumsukuma mwanadamu awe na usawa na mwingine, awe na uadilifu. Uadilifu upatikane kila mahala. Hivi ndivyo ulivyo Uislamu, ndivyo zilivyo dini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka mwanzo mpaka kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mafundisho ya vitabu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka mbinguni, na mwisho ikaja ikahatimisha Qur'ani hivyo hivyo. Kitabu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikisifu akasema, la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ambo vyote wakwambia ya kuita kwenda kwenye imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itikadi ya usawa ambao ndio ya kutukuana na akili yako. Usawa, kila mwenye haki umpe haki yake. Ibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, laqad jaa rusulu rabbina bilhaq, jaa rusulu rabbina bilhaq, tume za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa bilhaq, amekuja na haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tena, waqulil haqqu min rabbikum waqulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Haki yatokana na Mola wako, atakaye kuamini na amini, na atakaye kuwa kafiri shauri yako. Lakini inna a'tadna lidhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ujue tu ikiwa umechagua ukafiri, basi huko kuna tantema kuni cha kungojea. Qulil haqqu min rabbikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alochuchagulia Uislamu kwamba ndio dini ya kuishika, alochuchagulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndiye nabii ambaye ni lazima tumfuate, alotuteremshia Qur'ani, ndicho kitabu cha kuonyesha kila kitu. Mambo yakabadilika, ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kasoro fulani, Qur'ani ina kasoro fulani, Uislamu una kasoro fulani. Kasoro ya aina gani msiojua kasoro? Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Kipande kifupi cha aya ambayo ni aya, leo tutaipiga makamama aya hii moja tu, usalama ulimwenguni utapatikana baina ya nchi na nchi, baina ya mji na mji, baina wewe na nafsi yako, baina wewe na ndugu yako wa aina yoyote. Mwenyezi Mungu atuambia, inna Allaha ya'muru bil adli. Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu, mimi niwe mwadilifu, niwe na uadilifu na wewe. Ina maana na wewe utakuwa na mimi na uadilifu, madamu mimi nimekufanyia uadilifu. Inna Allaha ya'muru bil adli, Mwenyezi Mungu aamrisha uadilifu, mimi na jamii yangu tuishi kwa uadilifu. Wal ihsan, na ihsan mimi kiwa nimemhakikishia kwenda kwa usawa na mtu, nimehakikisha kwamba nimemfanyia mazuri mtu yule, basi aweza kwenda kinyume na mimi vipi? Na Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Kila munkar, kila kitu ambacho ni kibaya, wachana nacho. Walbaghi, na udhalimu, wachana na udhalimu. Ina maana ya kwamba jamii yoyote ambao yasifika kwa sifa ya uadilifu, jamii ambayo yasifika kwamba yaenda na ihsan, kufanyana ihsan, jamii ambao haina mabaya, jamii ambao watu wake wamewachana na udhalimu, iko wapi leo? Ina maana leo Waislamu watahakikisha hii aya, au jamii yoyote itahakikisha hii aya, hakuna lawama itakaosikiwa, hakuna lolote litakalo kupatikana. Utulivu utapatikana, watu kusaidiana tapatikana, watu kila ya mazuri ya kufanyiana watafanyiana, kwa sababu inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. ni maamrisho, amrisho kila Muislamu awe nayo. Hayo ndio mafundisho ya Uislamu. Bwana mmoja anasema kwamba lau tarahama nnas makana bainahum ja'un wala ar, lau watu watasikitiana tu, makana bainahum ja'un wala ar, hangepatikana mwenye njaa wala tembea uchi. Lakini tumekosa kusikitikiana. Na ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna Allah ya'muru bil 'adli, maana ya al 'adli ni mimi nikupatie wewe ile ambayo kwako ni haki, na wewe unipatie mimi ile ambayo ni haki yangu. Wal ihsan ni kuongezea na mengine mazuri. Lakini je, kwa wenye nguvu ulimwenguni wameweza kuwapatia usawa wale ambao hitwa ni wanyonge hawajiwezi? Usawa umepatikana? Wametendewa haki wale ambao hawajiwezi? Haki imepotea na wameamua kwamba mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Wameamua lugha hii iwe ndio lugha ya ulimwengu. Kwa sababu ya kukosekana haki ya kupatiwa watu wenye haki zao, haki zao, ndipo mambo yakabadilika. Si Uislamu basi uliamrisha mambo haya ya ugaidi? Mimi nitakavyofikiria na atakavyofikiria mwingine ni tofauti. Kuna mtu aweza kunyimwa haki yake akasema basi sina nguvu, tafanyaje? Ndaza kulala nyumbani, nenda kanua. Kuna watakao sikia hivyo. Kuna wengine lugha hii kwa hawa hakuna. Wamechukua na njia na nguvu, lakini nami na njia zangu. Na mtu anapokuambia kwamba nami na njia zangu, mambo huwaisha kwanza kuwa mabaya. Isha anza kutokea hatari sasa. Hujui ile njia atakayokuitumia ni njia ya aina gani. Wewe waweza kuweka msumari tu kwenye kiatu ukati wa sumu. Ukikanyaga kiatu sumari umekugonga kwa ndovu. Ndovu sisi umuua kwa kitu hafifu sana, na ndovu akafa. Sasa kila mmoja atatumia mbinu zake, kila mmoja atajihisi kwamba yeye ameonewa, amedhulumiwa. Dhulma na maonevu sipo tulipopelekwa na Uislamu. Uislamu umetuambia inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Adli likosekana, ihsan likosekana, fuhshi na munkar zikasambaa, baghi ikawa ndio lugha ya kila mahala, ndipo kukatokea haya ambayo leo yamejichomoza ya kila aina. Ni kwa sababu kila mmoja asema wacha ni bebe sharia mkononi, kwa sababu nilikosa mahala pa kwenda kuitaka haki yangu. Kina Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kutukataza kufanya ufisadi, baada kutuamrisha kufanya uadilifu na wema, kuachana na mabaya, kuacha kudhulumu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza ufisadi wa aina yoyote. Mwenyezi Mungu akatwambia wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu fil ardi, musilete uharibifu ardhini. Baada islahiha, baada ya ardhi kuwa mzuri sharakibishwa. Jumba limejengwa kwenda kalipobomu livuje. Hivyo ifsadu walisa bislah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, wanapoambiwa musilete uharibifu ardhini, qalu innama nahnu muslihun, sisi tuharibu sisi tuarakibisha. Hakuna mtu ambaye atafanya makosa kisha akubali kwamba yafanya makosa, lazima atatafuta njia za kujitetea. Ala innahum mufsidun, basi wao ndio waharibifu. Walakin la yash'urun, lakini hawatambui. Hii ndio lugha ya waharibifu kila mahala. Mwenyezi Mungu kawataja kwa sifa jingine. Mwenyezi Mungu atuambia, wa idha tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlika alharsa wan nasla wallahu la yuhibbu alfasad. Wa idha tawalla, kiondoka, sa'afil ardi liyufsida fiha, huenda akenda akafanya kila la uharibifu. Wa yuhlika alharsa wan nasla, akenda akachoma makulima na kizazi. Wallahu la yuhibbu alfasada, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi uharibifu. Mtu huo ambaye tumemtaja mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia, wa yushhidu Allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa yushhidu Allaha, hunshuhudisha Mwenyezi Mungu, ala ma fi qalbihi, kwa yaliyoko ndani ya moyo wake. Wa huwa aladdul khisam, nani mbaya wa mwisho? Lakini atakwambia, wallahi mimi wajua sina ubaya na wewe bwana, nakwambia kwa ajili ya mafanikio yako, na mwenyewe una khiari baina kufuata au kuatakufuata. Ndio mahodari wanavyojipanga. Sasa tukiangalia, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkar wal baghi. Leo katika ulimwengu tukiangalia Falastini, wa Falastini wanaoishi, mabomu ambayo yaendelea kila siku yaangushwa Falastini. Wa Falastini hawa pale kwa si wageni bwana, pale kwao. Koti gani iliweza kuwahukumu wa Falastini na wa Falastini nao waone kwamba wana haki wamepatiwa? Hatutasikia sasa koti hii, wala Mfalastini hatopata haki. Sasa mwenyewe ikiwa venye nguvu zao wameninyima, na mimi sasa wacha nijitetee mimi mwenyewe, mmekosa kunitetea, wacha nijitetee mimi mwenyewe. Huu Mfalastini tumpe makosa gani? Walakin wayushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam, ni wale wale ambao waongoza timu ya haki ya ubinadamu. Wale wale ambao wateza pati kubwa ulimwenguni kwamba tunataka demokrasi. Hamas kufika kilele cha kuunda serikali ilichaguliwa na Wafalastini wenyewe. Wafalastini wengi walichagua serikali ya Hamas. Nyinyi mwataka demokrasi, uamuzi wa wengi. Hawa wengi wameamua, mbona imekuwa si demokrasi? Lazima muwaweke vikwazo. Na nyinyi mwataka demokrasi. Sasa hawa ambao wajiona kwamba wanyanyasa, wakitumia mbinu yoyote, mbinu ya sawa au mbinu ya makosa, kosa lao ni nini? Na wao ndio walokosewa. Alokosewa akijitetea ndiye mwenye kosa, au mwenye kosa ni alokosewa wengine. Lakini hii ndio lugha ya nchi zilizoendelea. Mtu ambaye ni mnyonge hana maendeleo. Maendeleo lugha sanifu ni lugha ile itatoka kwenye nchi ambazo za teknolojia. Yuzi Iraq imepigwa mabomu sababu Saddam ameua watu wengi. Mimi si mtetezi wa Saddam, wala simpendi Saddam sababu hakuwa mzuri kwao. Lakini je, hebu watu na waketi na kalamu na karatasi wawaandike walouliwa na Saddam mpaka Saddam kuvamiwa kushikwa, na walouliwa na wakombozi wengi mbapi, nyumba zilizobomolewa Iraq na Saddam Hussein, na walobomolewa na hawa wenye demokrasi nyingi nzipi. Imekuwa ni wailu lilmutaffifina alladhina hum idha kalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Maya na live litakavu kuwa likiwa latoka kwa madam latoka kumunye nguvu, baya si baya hitwa nzuri. Na kofi kimpiga meme mtu jina lake hitwa kofi, na la mwana wa barabarani vile vile kupiga jina lake hitwa mkofi, wote jina lake hitwa mkofi. Lakini ulimwengu unavotaka wataka watu wende kivingine kivile wanavotaka hiyo wanavotaka wao. Uislamu wetu ikiwa ni mambo ya kisiasa, kila nchi na siasa yake. Wewe mwenyewe umeamua kuwa komunisti, baki na komunisti wako. Na wewe mwenyewe umeamua kuwa ni bepari, baki na ubepari wako. Lakini dini yetu, mtu asipilie makosa, na dini tukipakiwa matope tuna haki ya kuifuta. Lakini dini yetu iko safi, haya na yote. Mungu atubariki kwa haya matate, na kesho tuweze kuizungumza suluhisho katika haya nini. Nikupiga makelele tu. Allahumma afina wa tufina wa fadhina wa muslimin. Allahumma kfina wa iyahum sharra masaibi dunya wa ddin. Allahumma ajil bifarjika alayna wa ala kafati muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun wa salimun alhamdulillah rabbil alamin.